بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب زكاة الفطر، دا باب دا بيان دا صدقة الفطر کی. په دې باب او ورپسې ابوابو کې به د سرسایي، زکات الفطر، صدقه الفطر مسائل ذکر کیږي. یو دا چې دا په هر بنده مسلمان باندې فرض ده، که نارینه وي که زنانه، که ماشوم وي که لوی، که مرئی وي که آزاد. بعض اهل علم په ماشوم باندې نه دی قائل، او په دې کې بیا اختلاف دی چې غلام او مرئی کله د اهل ذمنه کافرینو په غشته کنه، لکه دا تفصیل براشي. دویمه مسله به دا ذکر کیږي چې دا صدقه الفطر سرسایه به کله ادا کول شي. نو راجح او غوره قول په کې دا دی چې دا د اختر د مزد نه مخکې ادا کړی شي. که دا اختر نه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې چا ادا کړي، نو دا هم ثابت دی. د اهل علم په کې نور اقوال هم شته، هغه به ذکر شي. درېمه مسله به دا ذکر کیږي چې د دې صدقه الفطر مقدار څومره دی، سواع که نصف سواع. او دا به ذکر شي چې آیا د زکات الفطر، صدقه الفطر، د مال او د نقدو په صورت کې دا ادا کول جایز دي که نه. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه. دا أبو يزيد خولاني وي صادق شيخ أو ابن وهب بددنا رواية نقل كونه. قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي. ده مصنف په دې سند کې دوه استادان، محمود ابن خالد الدمشقي او بل عبد الله السمرقندي. نو دا محمود ابن خالد چې سند ذکر کوي، او په سند کې سيار ابن عبد الرحمن ذکر کی، نو د ده په نسبت کې دا صدفي لفظ ذکر کوي، او عبد الله السمرقندي دا نسبت ور سره نه ذکر کوي. نو قال محمود الصدفي په دې کې دې طرف له اشاره شو. قال محمود، محمود ابن خالد چې دا سيار ابن عبد الرحمن ذکر کوي، نو د سره دا نسبتم ذکر کوي چې الصدفي. عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فرس کرد رسول الله صلى الله عليه وسلم اغصد قد فطر سرسايا. لذي لفظنا جمهور استدلال کرد چه صدقة الفطر، زكاة الفطر دا فرس ده، او علماء احناف دي لواجب وي، زکا غید فرض او د واجب په منځ کې تفصیل کوي، لکه تاسو اصول کې ویلي. په دلیل قطعی سره وي چې ثابت نو هغه فرض وي، او په دلیل ظنی چې ثابت وي نو هغه له واجب وي. نو دا حدیث وي چون کې خبر واحد د اخبار الاحاد دای په نس باندې د ظنیات نه دی، نو په هغه باندې چې یو شی ثابت شي هغه له مرتبه د وجوب ورکوي. نو د احناف په نیز باندې دا واجب دی، او بیا د دې د وجوب په کیفیت کې د علماي احناف اختلاف دی. بعضی وایي چې وجوب د دې مضيق دی، صرف په يوم الفطر باندې ادا کول شي. او دویم قول په مذهب حنفي کې دا دی چې وجوب د دې موسع دی فی العمر. مضيق معنا دا شو چې صرف د اختر پر ورځ باندې ادا کول شي، که په دې ورځ باندې چا ادا نکنو دا وقت د دنه لاړو. حسن ابن زیاد وای چې د دې د ادا کولو غو وخت یوم الفطر د اول نراواله تر اخر پورې کچرته د اختر پر ورځ باندې ادا نکو تر دې چې د اختر رستې رشوه نوې سقطت د صدقه الفطر زکات الفطر د نه ساقط شو. وای د دې مثال دا سید لکه اضحیه دا غي د پاره محدود رزي دی پاغي کې چې چا قرباني ونکه نو دا غي نه رستو بیا قرباني د نه نسې کیږي. نو دغه شان وای د دې د پاره مدارس چې د معیار نه کپدې کې ادا نه کنو بیا نه ادا کیږي. خو صحیح قول دا دی چې وجوب د دې وجوب موسع دی د زکات په شان د نذور او کفارات په شان کچرته انسان ادا نم کل پاغه ټیم باندې نو فرضیت نه ساقتیږي نه د په ذمه باندې پروت دی. البته دا خبره ده چا چې په خپل ټیم باندې ادا نکو نو په دې باندې دی ګننګار دی د په ثواب او اجر کې کمی راځي لکه د حدیث کې برستو ذکر شي. فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر فرض کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات د فطر طهرت للصيام تطهیر او پاکی د روزو د پاره د دین بعض اهل علم استدلال کړي لکه حسن بصری سعید ابن المسیب رحمهم الله چې دا زکات الفطر په هغه چا باندې فرض ده چې هغه مکلف وي روزی نیسی. که روزی نه نیسی نو په هغه باندې دا نشته. معنا دا چې په ماشوم باندې نشته ځکه د حدیث کې ویلي طهرت للصيام چې دا پاکی شي د روزو د پاره نو ماشوم باندې روزه نشته نو په هغه باندې وې صدقه الفطر فرض نه ده. طهرة للصيام من اللغو والرفث چې په دې سره پاکوالی راځي د غروجو د لغو او عبث خبرنا والرفث رفث معنا د الفحش من الكلام وطعمة للمساكين او دا طعام ورکول لمسكينان لا من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة چا چې دا اختر د مزن مخکې دا ادا کنو دا مقبول زکات ته اجر او ثواب به ور لملاویږي. ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات او چا چې دا ادا ک پس د مزنانو دا یو خیرات ته د خیراتونو نه د زکات غ کامل او مکمل اجر به ور لپینه ملاویږي بس یو عام خیرات ته چوي کو. اسناد د دې حدیث حسن نه ابو یزید الخولانی او د شیخ سیار ابن عبد الرحمن الصدفي المصري دا دواړه صدوقان دي. امام دارقطني چې کله دا حدیث ذکر کی بیا وی لیس فی رواته مجروح د دې پرواتو کې څوک مجروح او ضعیف نشته. په دې سند باندې دا ابن ماجه په خپل سنن کې ذکر کړی. باب متى تؤدى دا باب د په بیان د دې کې چې دا صدقه الفطر وکړه ادا کول شي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاه الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. ابن عمر سيبوي چې موږ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حکم کړو چې دا زکات الفطر دې ادا کړي شي مخکې د دینه چې خلک عیدګاه له مز لو زیاد اختر د مز نه مخکې دا ادا کول دي. قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. نافع وای چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما با دا صدقه الفطر ادا کول مخکې د اختر نه یو ورځ یا دوه ورځې. اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت د متفق علیه خو په بخاری کې ور سردار اغلی دی. وکانو یعتونها قبل الفطر بیوم او یومین دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر نشته. دا ذکر کړی امام بخاری چې صحابه کرامو بدا د اختر نه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې ادا کوله. د دې حدیث نه عام اهل علم استدلال کړي چې دا سرسایه او صدقه الفطر دا اختر د روز د مز نه رستو کول د دې تاخير کول دا مکروه دي. او ابن حزم رحمت الله علیه دا په تحریم باندې حمل کړي چې د مز نه رستو کول د دې حرام دي. او بل په حدیث کې دا خبره ده چې تعجيل الفطر د يوم الفطر نمخ دا جائز ده چې اختر رز لانی راغلی د دې نمخ کې صدقه الفطر ادا کړي نو په دې کې څه حرج نشته بلکې جواز شته ځکه حدیث کې راغل چې يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ابن عمر صاحب به یو ورځ یا دوه ورځې مخکې د اختر نه ادا کوله بیا امام شافعي رحمت الله علیه وی چې د اول د رمضان نه کوڅوک دا صدقه الفطر ادا کوي نو دا ورله جایز دی امام مالک رحمت الله علیه وی چې تقدیم مطلقاً جایز نه دی د اختر پر ورځ به ادا کیږي د دینه بیړوان دی کینا او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مطلقاً د دې د تقدیم د جواز قائل نه اغه وی کده یو کال دوو کال دریو کال مخکې شو کور کین دا ورله جایز دی بدایع الصنائی کی ذکر کړی علامه کاسانی رحمت الله علیه کچا صدقه الفطر د اختر د ورځې نه مخکې ادا کا نو په ظاهر روایت کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سند دی راغلی خو حسن ابن زیاد ته نقل کړی چې یجوز التعجیل سنه و سنتین د یو کال د دوو کال مخکې روان دی ادا کولم جایز دی د احناف مذهب برعکس د مذهب د مالکی او دی چې غید تقدیم مطلقاً د جواز قائل نه دی او احناف مطلقاً د جواز قائل دی سلورم په دې مسله کې مذهب د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی چې غوی صرف د یو ورځ یا د دوو ورځې تقدیم جایز دی د دین سیوانه دی جایز او فق بالروايات مذهب د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه ذکر د صحابهونه نقل لی چې غیبه یورز دو ورځې مخکې ادا کولو د دین سیوا مخکې ادا کول احادیث د دین ساکت دي آثار د صحابه کرامو په دې کې نه دی راغلی باب کم یؤدا فی صدقه الفطر باب د په بیان د دې کې چې په صدقه الفطر سرسایه کې به څومره مقدار ادا کول شي مقدار د صدقه الفطر څومره دی قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك وقراه على مالك ايضا عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر قال فيما قراه علي مالك عبد الله ابن مسلمه وی چې امام مالک مال حدیث لسته نو پاغي کې د زکات الفطر په زیدا سی ویلي زکات الفطر من رمضان د رمضان دا لفظ ورسره سی وا کړي او کوم چې ته د روایت نقل کوي نو پاغي کې لفظ د رمضان نه سی وا کوي فرض کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه زکات د فطر صدقه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير یو سواعد کجورونا یا یو سواعد اوربشونا مخکې ذکر شوی چې دا سواع د اهل المدینه او د اهل حجاز په نسب باندې پنځرتل او ثلث رتل دی درې مېسه درتل او د عراقیینو په نسب باندې اتر رتل دی نو سواع دا غي د عراقیینو غټ دی او د اهل حجاز او د اهل مدینه چې دی دا داغینه کم دی مخکی په باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل په کتاب الطهاره کې د دې تفصیل او وضاحت ذکر شوی او چې د صاع مقدار څومره دی او قول راجح پکې څه دی نو دا زکات الفطر بیا صاع د کجورو وی یا صاع د اوربشو على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين په هر آزاد او مرئی باندې مذکر وی او که مؤنث وی د مسلمانانو نه اسناد د دې حدیث صحیح دا روایت ده متفق علی او دا لفظ حدیث کې راغ من المسلمین بعض اهل علم و محدثین و ذکر کړي چې دا زیادت امام مالک رحمت الله علیه په دې باندې متفرد شوه نو دا صحیح نه ده خو ابن دقیق العید رحمت الله علیه وی چې دا قول صحیح نه ده چې امام مالک په دې متفرد ده بلکه د امام مالک په دې لفظ باندې وثقه راویان متابعین موجود دی غي متابعت کړی دی یو پاغي کې دی عمر ابن نافع دویم دی ضحاك ابن عثمان سلورم دی المعلا ابن اسماعیل او پنځم دی عبید الله ابن عمر دارنګ کثیر ابن فرقد عبد الله ابن عمر العمري او يونس ابن يزيد الايلي دا ټول د امام مالک رحمت الله عليه د پاره په دې لفظ د المسلمین کې متابعین دي متابعت په کړه نو امام مالک په دې لفظ باندې متفرد نه نه د من المسلمین په دې قید کې دا دلیل دی کچرته دی یو سړی غلامان وي او هغه اهل ذمه دي کافر دي نو پاغی باندې صدقه الفطر نشته مالک به دا غی دی طرف نه نه ادا کوي دا مذهب دی د جمهور اهل علمو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی کدی یو سړی ذمی غلامان دی اهل ذمه دي نو دا غی دی طرف نه بهم ادا کوي اگر که مسلمانان نه دي ځکه دا فرضیت په اصل کې دا غی په مالک باندې مالک به تی نه ادا کوي نو چې مالک مسلمان دی نو غلام له اعتبار نشته کو اغه مسلمان وی او که کافر وی داغه د طرف نه به ادا کول شي. جمهور استدلال کوي د لفظ د المسلمین نه چې دا په مسلمانانو باندې دی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې اصل کې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له حکم کړو چې د غلامانو د طرف نه دی ادا کوي نو دا حکم په اصل کې متوجه دی د مالکانو له چې مالکان دي د غلام د طرف نه ادا کوي نو چې مالک مسلمان وي اعتبار غل دی. د سواع نه د موجوده اوزانو مطابق د سواع اهل المدینه و اهل الحجاز مقدار تقریبا سکم 3 کیلو جوړیږي خو احتیاطا اهل علم فتوا د 3 کیلو ورګي او کم چې سواع عراقی دي او باغی باندې علماء احناف قول کوي دا غي مذهب دی نو دا غي نه تقریبا یو دړی جوړیږي. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكني قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سرسايا يو صاع فرز كردا فذكر بمعنى مالك امام مالک چې کوم حدیث دی داغي په شان ذکر کړي خو زاده پاغي کې دا الفاظ سیوا کړي والصغير والكبير په هر ماشوم او لوی باندې او امر بها او حکم کړي په دې صدقه الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه دا چې ادا دې کړي شي مخکې د وتو د خلکو نه مزلا. اسناد د دیم سید امام بخاری په خپل صحیح کې دا حدیث راوړي دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې امام احمد په مسند کې دارنګ نور محدثین په خپل تصانیفو کې ذکر کړی. مخکې ذکر شول چې دا امر د جمهور په نیز باندې د استحباب د پاره دی و امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه چې د مزنا مخکې دی ادا کړی شي او ابن حزم رحمت الله علیه دا حمل کړی دی په وجوب باندې چې د موز نه رسته د دې ادا کول حرام دي واجب او فرض دا دي چې د موز نه مخکې بوې ادا کول شي. جمهور وی چې دا امر د استحباب د پاره دی او امر د وجوب د پاره نه دی اگر چې اصل په امر کې دا ده چې دا دي د وجوب د پاره تر کومه چې قرینه صارفه ني لکه تاسو اصول کې ویلي دې ځکه چې قرینه صارفه موجود ده لکه مخکې روایت ذکر شو په اول باب کې چې من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات نو دا د امر د فارغ قرینه صارفه د وجوب نه استحباب لا کچرته دا امر د وجوب د فاروي نو دا بیا د موز نه رستو نه قبلې دا خود موز نه رستم د دې حکم د صدقه من الصدقات ده. قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده. إمام أبو داود وإذا حديث عبد الله العمري هم دا إمام نافع نبخبل سند ذكر كره خباغي كي داولي على كل مسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا زكاة الفطر فرس كره يوسوع بهر مسلمان. ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين داغي په اخر کې لفظ د المسلمین ویلې والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين. وإذا عبيد الله ابن عمر العمري مشهور روايات تدين وفاغيك لفظ ده المسلمين نذر آغله. فذي عبارة سر مصنف رحمة الله ليه ده حديث مختلف الفاظ لإشارة كي چه مجموعی لها سر ده حدیث معنای ودا خدا راویان چه حدیث نقل کئی نو بازی لفظ ده علا کل مسلمین ذکر کئی پا اول کی بازی لفظ ده المسلمین پا اخر کی ذکر کئی بازی ده لفظ ده المسلمین نذکر کئی او مخ کی ذکر شل چه قول راجح داده چه المسلمین لفظ ثابت ده امام مالک پی متفرد نده بلکه وثقات راویان ده اغد پارا پا دیبان ده متابعین ده متابعت کرده. قال حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نافع دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقل كي چه نبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر فرض كري دا غسر سايد أختر سواعا من شعير یو سواعد اوربشونا او تمرن یاد کجرونا علی الصغیر والکبیر پا معشوم اولوی باندی والحر والمملوک پا ازاد او پا مرئی باندی. زاد موسى بن اسماعیل پا خپل حدیث کدا الفاظم سیوا کری والذکر والانثا دارنگ پا مذکر او پا مونس باندی. دی حدیث اسنادم سیده دا روایت دی دا متفقن علی. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر و صحابة كرام خلق چه صدقة الفطر بأداكول سرسائي بإستاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم كسواعا من شعير یو سواعد اوربشونا او تمرن یاد کجرونا او سلطن دا سلطم ضرب من الشعير ابيض لا قشر له. دا اوربشو یو قسم د چسپین رنگی وی او داغی پستکی نی دا غنمو په شکل باندی او زبیب یاد وسکو میونا. قال دا نافع وی قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی فلما كان عمر رضی الله عنه هر کله چې خلافت د عمر رضی الله عنه وکثرت الحنطه او غنم بیا سیواش ول جعل عمر نصف سواع حنطه. نو عمر رضی الله عنه بیا نیم سواع د غنم مقرر کو ځکه دا قیمتي او د کجورو په نسبت باندې د دې قیمت سیواو. نو د سواع په ځای تاسو نصف سواع ورکوي مکان سواع دا غپور سواع په ځای من تلک الاشیاء د غسیزونو نه د اوربشو یاد اوسکو یاد کجورو په ځای باندې نصف سواع د غنم مقرر کو ځکه دا د هغې د قیمت برابرو. اسناد د دې حدیث صحیح دی خو د عمر رضی الله عنه دا ذکر چې پکې راغلی فلما کان عمر نو دا وهم او خطا ده. صواب او صحیح قول دا دی چې د عمر رضی الله عنه په ځای باندې معاویه رضی الله عنه د هغوی چې کله دور خلافت شو لکه وروستو حدیث د ابو سعید رضی الله عنه کې برام شي. نو صحیح قول دا دی لکه امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب التمییز کې ذکر کړی چې د عمر رضی الله عنه په ځای باندې معاویه رضی الله عنه نه. دا حدیث ایوب السختیانی د امام نافع نه په وجه صحیح باندې نقل کړی او په دې ځای کې چې دا وهم راغلی چې د امام نافع نه عبدالعزیز ابن ابي رواد نقل کړي نو دا وهم او خطا د عبدالعزیز ابن ابي رواد نه راغلی چې د معاویه رضی الله عنه په ځای باندې عمر رضی الله عنه دې حدیث کې ذکر کړی. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويف عدل الناس نبرابر والوك خلقو عدل بمعنى دسو أسر دي بعد دين بس چكل عمر رضي الله عنه يا معاوية رضي الله عنه خلق لوي تدا غنم د دې نصف سواع د شعير تمر او د زبيب او د سلط د یو سواع برابر دی. نو بیا خلکو برابر والي وکړو د نصف سواع من بر د غنمونه د غنمو به نیم سواع ورکولو. قال دا نافع وی وکانه عبد الله يعطي التمر و عبد الله ابن عمر صاحب په صدقه الفطر کې کجوري ادا کولې فاعوز اهل المدينه التمر نو نشکړی وی مدینه والو کجوري یو کال کجوري نه وي اعوز په معنا د اعدم سره دی یو کال په مدینه کې کجوري نه وي فاعط الشعير نو بیا د کجورو په ځای باندې اوربش ورکړی وی اسناد د دې سیده د حدیث امام بخاری او مسلم دارنګ امام ترمذی ذکر کړی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. أبو سعيد رضي الله عنه چې موږ بدا سرسایا استاکل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم حيات وجوندهو د اختر سر صاحب موسنګ استا عن كل صغير وكبير حر او مملوك د هر ماشوم او لوی د طرفنا ک آزاد بو ک غلام بو سواع من طعام یو سواع د طعامنا او سواع من اقت یا یو سواع د پنیرنا او سواع من شعير یا یو سواع د ربشنا او سواع من تمر یا یو سواع د کجورنا او سواع من زبیب یا سواع د اسق او د میونا فلم نزل نخرجه حتى قدم معاويه هميشه چې مونږ په دې ترتیب باندې دا سرسایه به ادا کوله تر دې چې معاويه رضی الله عنه راغ حاج جن او معتمرا دا سه حالت کې چې حج لراغله او یاد عمره د پاره د شام نراغه فكلم الناس على المنبر نو خبر یو کې د خلکو سره د صحابه کرامو سره په منبر باندې فكان فيما كلم به الناس نو په دا خبرو کې دا خبرې مې ان قال لا چی ویلو انی ارا ان مدین من سمراء الشام دا چی دو مده دا غنم د شام نه سمراء الشام نه مراد د شام غنم مراد دی چی د دې دو مده دو مده نه مراد نصف ساع دی ځکه یو مد دا ربع الساع وی تعدل ساع من تمر دا برابر دی په قیمت کې دا یو ساع د کجورو فاخذ الناس بذلك نو خلق په دې باندې شروع وکا چی غنم به بیا نصف ساع ورکول. فقال ابو سعيد ابو سعيد خدري رضي الله عنه فاما انا هرت زيم فلا ازال اخرجه ابدا ما عشت هميشه بمز چې زبا اغه طریقه باندې صدقه الفطر اباسم ادا کوم به ترکمه چې ژوندیم لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې یو سواع بود طعام برابر خبره ده کړه طعام اور بشوي ک غنم وی یا کبل سشي وی. قال ابو داود رواه ابن عليا وعبده وغيرهما عن ابن اسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن هزام عن عياض عن ابي سعيد بمعناه فبل سندم دا حديث راغله وذكر رجل واحد فيه عن ابن عليا ويوسري فديك ذكر كدي د اسماعيل بن علينا او صاع حنتتين ابو سعيد خدري رضي الله عنه چې موږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې یو سواع د طعام نه ادا کولو کدا به د پنیرو کدا اوربشو بو کدا بل سبو نو دا لفظ پکې ویل چې او سواع حنتو تن یا یو سواع د غنمو نه. نو امام ابو داود رحمت الله علیه وی ولیس بمحفوظ دا لفظ د سواع حنتو تن محفوظ نه ده په دې حدیث مرفوع کې دا ذکر نه دراغله چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به مونږ یو سواع د غنمو ادا کولو. اسناد د دې حدیث صحیح ده امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهم ذکر کړه مختصرا او مطولا. ابن خزیمه رحمت الله علیهم چې په خپل صحیح کې دا حدیث ذکر کړي نو بیا وی ذکر الحنطه فی خبر ابي سعید غیر محفوظ ولا ادري ممن الوهم دا ذکر د حنطه او د غنمو چې کوم د ابو سعید خدری رضی الله عنه په حدیث کې راغلی دا غیر محفوظ دی دا پکې نشته چې او سواعا من حنطه ویماله پته نشته چې دا خدای د چانه واقع شوی چې په دې حدیث کې دا لفظ د سواع حنتوتن وردن نکړي. د دې کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا د زکات الفطر په ځای باندې د طعام په ځای باندې مال او نقد په صدقه الفطر کې ادا کول شي کنه. نو د جمهور اهل علم مذهب چې پاغي کې ائمه ثلاثه دي امام مالک شافعی او احمد ابن حنبل رحمهم الله د یوې جمال او نقد دا په صدقه الفطر کې ادا کول جایز نه دي. علماء احناف د دې د جواز قائل دي. د امام بخاری رحمت الله علیه میلان هم دې طرف لده په خپل صحیح کې اغباب قائم کړ باب العرض فی الزکات د عرض نه مراد ما عدا النقدين، د نقد نه علاوه چې سوي غیله عرض وي. بیا تعلیقا د امام طاووس نه ذکر کړي چې معاذ رضی الله عنه اهل یمن لویلو ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقه مكان الشعير والذره اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه. یمن وال لویلو چې تاسو مالا جامع راړی چې کمی جامع تاسو اغوندی کم لباس موی د اوربشو او د جوارو په ځای باندې دا غی د زکات په ځای باندې تاسو جامع راکئ دا به تاسو لم اسانی او دا بهتر دی د اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم د پاره کم چې مدینه کې دی مدینه لبی ورللی ګنو اغی د پاره دا فائدہ مند دی چې د اوربشو او د جوارو او د غنمو په ځای باندې تاسو جامع ورکئ. بیا په دی باب کې امام بخاری رحمت الله علیه مسندن حدیث د ابو بکر رضی الله عنه ذکر کړي کم چې مخ کې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر هم کو چې پاره کې دا راغلی من بلغت صدقته بنت مخاذ وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين. چا باندې چې په زکات الصائمه کې زکات البهائم کې بنت مخاض راشي دی یو کال هغه د اوخي بچي خود د سره را بنت مخاض نی او بنت لبون د دینه غټ موجود وي د دوو کال وغه. نو حدیث کې دا او چې دا به د دینه قبليږي او دا ساعي او عامل چې کم راغله ده د لبه د دې په بدله کې شل درهم واپس ورکی یا به ورله یو دوه غړي ورکی زکات ته نه په زکات کې اولا شی واغستو ادنا دا غسرونه کم چې په فرس شویو نو داغه په مقابله کې قیمت او مال د لورکو نو په زکات کې وی قیمت ادا کول د امام بخاری رحمت الله علیه میلان هم دغه طرف لده او خاص کر بیا په صدقه الفطر کې د علماي احناف مذهب دا ده او استدلال کوي د عمل د معاویه رضی الله عنه نه چې هغه صحابه کرام لویلی ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر جده شام دا غنم د دې نصف صاع د کجورو د یو صاع برابر ده. ابن حجر رحمت الله عليه په فتح الباري کې د ابن المنذر رحمت الله عليه قول نقل کړي چې ویلا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينه ذلك الوقت الا الشيء اليسير منه. وي په احاديث کې صحیح حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم داسې نشته چې پاغه کې د غنم ذکر راغلی ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدینه منوره کې غنم ډیر په کم مقدار باندې او بلکې نادر او شاذ نو. هر کله چې بیا وي د صحابه کرامو زمانه شو غنم سی واشول نو صحابه کرامو دا ولیدل ان نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير چې د غنمو دا نصف صاع دا د اوربشو د کجورو د دې د صاع برابر دی. نو صحابه کرامو په دې باندې قول کو ابن المنذر وی فغير جائز ان يعدل عن قولهم الا الى قول مثلهم دا جایز ندی چې دا غید قول ندی او سړی عدول کی واو دی مگر که دا غید قول غنته بل قول موجود نو بیا خیر دی چې څوک دی یو صحابي قول را واخلی څوک د بل. بیا وی ابن المنذر رحمت الله علیه په صحیح سند باندې د عثمان علی ابي هريره جابر ابن عباس ابن الزبير اسماء بنت ابي بكر رضی الله تعالی عنهم اجمعين نقل کړي چې د دې رائے او مذهب داو چې زکات الفطر دا نصف صاع د غنمونه د قمح او د شعير نه چې ادا کیږي نو دا به نصف صاع وي. حافظ ابن حجر رحمه الله عليه د ابن المنذر دا قول ذکر کی بیا وی او هو مصير منه الى اختيار ما ذهب اليه الحنفيه. ابن المنذر چې دا قول کړي نو کوم چې د احناف مذهب دی او دا غي په نيز باندې مختار دي نو اغيله د ذهاب کړي علماء احناف د پاره دلیل حدیث د اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها هم ده کوم چې امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې په صحیح سند باندې ذکر کړی. اسماء رضی الله عنها وی كنا نؤدي زکات الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح مونږ به زکات الفطر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه موده ادا کولو د غنمونه دوه موده نصف سوا دي ځکه مخکې ویل شو چې یو مود ربع سوا وي دا په دې مسله کې اختلاف دی ابو سعید خدری رضی الله عنهم د دې قائل چې سوا به ادا کول شي کاغه غنم وي کبل څه شي وي او معاوی رضی الله عنه او دغه صحابه کرامو بیا په دې باندې اخس کړو چې غنم د دې نصف سوا دا د کجورو د اوربشو د زبیب د سوا برابر دي علماء احناف د ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث جواب دا کوي چې د ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث چې د وې تر مرګ پورې تر کمی چې ژوندیم په هغه طریقه به ادا کوم لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به مونږ ادا کول سوا من طعام نو په دې کې دلیل الوجوب نشته بلکې دا هغه د خپل فعل حقایت نقل کوي چې ما مخکیم داسې ادا کول اوس به هم داسې ادا کوم نو واجب وې نصف سوا د غنمو کې او کده دې نه سیوا څوک پوره سوا ادا کوي نو دا یو تطوع او نفل دی دغه د پاره خیرات ته سحر جو مانعت پکې نشته نو دا په دې مسله کې د اهل علم اختلاف و قال حدثنا مسدد قال اخبرنا اسماعيل ليس فيه ذكر الحنطه دا حدیث مصنف رحمت الله عليه اوس په بل سند ذکر کوي چې د مخکې حدیث کې ذکر د حنطې نشته د غنمو ذکر د ابو سعید خدری رضی الله عنه په روایت کې نشته قال ابو داود وقد ذكر معاويه بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن اسلم عن عياض عن ابي سعيد نصف صاع من بر ومعاويه بن هشام په دې حدیث کې د سفيان الثوري نه غد زيد بن اسلم نه دا ذکر کړی دی چې ابو سعید خدری رضی الله عنه نصف صاع من بر ویلیو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا زکات الفطر په مونږ باندې سواع د شعير نو یا د زبيب نو نصف سواع د غنم نو امام ابو داود وی وهو وهم من معاويه ابن هشام او ممن رواه عنه دا وهم او خطا د معاويه ابن هشام نه یا د شاګردانو نه واقع شوی ذکر د نصف سواع دا ذکر په حديث کې محفوظ نه نه ذکر د حنته پکې نه راغله قال حدثنا حامد بن يحيى قال اخبرنا سفيان حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا أخرج أبدا إلا سواعا زبن أداكم هميشة مقر يو سواع إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواع تمر أو شعير أو أقيت أو زبيب منب أداكول د رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه كي يو سواع د كجرنا يا د أوربشنا یا د پنیر نه یا د اوس کومیونه هاذا حدیث یحیی دا حدیث د یحیی ابن سعید القطان د ابن عجلان زاد سفیان ابن عوینه په کدا الفاسی واکړی دی او سواع من دقیق یا یو سواع د اورونه قال حامد ابن یحیی وی فانکروا علیه شاگردانو دا حدیث ناشنا او منکر غړل او خپل استاد سفیان ابن عیینه باندې چې دا لفظ خو پکې نشته سواع من دقیق فترکه سفیان نو سفیان ابن عیینه بیا دا روایت پریخه او نبی بیانولو قال ابو داود فهذه الزياده وهم من ابن عیینه امام ابو داود وایي چې دا زیادت د سواع من دقیق خطا واقع شوی د سفیان ابن عیینه نه متن د دې حدیث صحیح ده اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کو د محمد ابن عجلان د وجن حسن ده ذکر د صدوق حسن الحديث ده خدا ذکر د دقیق چې کوم راغلی او سواع من دقیق نو دا جمله محفوظه نه ده شاذ ده دا خطا او وهم واقع شوی د سفیان ابن عیینه نه لکه څنګه چې مصنف رحمت الله علیه وی امام نسائی رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کی په سنن کې بیا وی لا اعلم احدا قال فی هذا الحديث دقیق غیر ابن عیینه په دې حدیث کې د سفیان ابن عیینه نه علاوه بل چا دا لفظ د سواع من دقیق نه ذکر کړی نو لهذا دا لفظ منکر او غیر محفوظ دی باب من روا نصف سواع من قمح باب د په بیان د دې کې چې چا دا روایت نقل کړي چې د غنمونه به نصف سواع وي د نصف صاع من قمح ومن حنطه بارکه د صحابه کرام آثار راغلی دي، خو مرفوع روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې نه ده ثابت. مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې چې کوم روایت مرفوعه ذکر کړي، نو دا ټول د سند په اعتبار سره ضعیف دي، ثابت نه دي. او مخکې تاسو واوریدل چې د صحابه کرامو نه نقل دي په صحیح اسانید، لکه ابن المنذر رحمت الله علیه ذکر کړي، یا د معاویه رضی الله عنه په صحیح سند نقل دي چې نصف سواع په خلکو باندې مقرر کړو چې دا د سواع برابر دي د شعیر، د تمر او د زبیب. سواع من حنطه، نصف سواع من حنطه دا برابر او مساوي دي د سواع من شعیر و تمر و زبیب. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه، وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي جسواع من بر، دا صدقه الفطر چې دی یو سواع بيد غنمونه او قمح، یاد من بر او قمح، بر او قمح په یو معنا باندې غنم لوي، عن على كل اثنين صغير او كبير، په هر دو کسانو باندې کما شوم یو کلوي، په هر دو کس باندې یو سواع د غنمو د اورو، حر او عبد، ذكر او انثى، كازاد وي كمريوي، كنارينوي كزناني، اما غنيكم فيزكيه الله، هرچ مالدار استاسو دي فيزكيه الله، نو الله به پاک کی پدي زکات سره د مال به پاک کی، د نس به پاک کی، چې د صدقه ادا کی. و اما فقيركم، هرچ فقير استاسو دي، فيرد الله عليه اكثر مما اعطاه، نو واپس به کی الله په د باندې زیات د اغنه چې د ورکړي، دیبم خلق له صدقه الفطر ورکی، نور خلق بدله ورکی، نو د لګ ورکړي د لبډیر واپس شي. زاد سليمان فی حدیثه، سليمان ابن داود العتکی په خپل حدیث کې دا الفاظ هم ذکر کړي، غنی او فقیر، په هر مالدار او فقیر باندې صدقه الفطر دا فرض ده، او یو سواع په دوو کسانو باندې، د غنمو یو سواع په دوو کسانو باندې نه، که مالدار وي که فقیر وي. نو د دې حدیث نه بعض اهل علم استدلال کړي چې په فقیر باندې صدقه الفطر لازم او ضروري، په غم د دې فرضیت شته. علماء احناف چې مساکین او فقراء باندې نشته، دې ځکه د فقیر نه مراد فقیر دی په اضافت سره الی اکابر الاغنیاء، په مالدارو کې چې کم غټان دي نو دا غي په نسبت باندې ورله فقیر ویلې، صاحب نصاب دی خدا غډیرو مالدارو خلکو په نسبت باندې فقیر دی. بهرحال اسناد د دې حدیث ضعیف دی، د دې په سند او متن کې اختلاف دی. راجح په دې حدیث کې دا دی چې دا مرسل دی، لکه امام طحاوی په شرح مشکل الاثار کې دا حدیث راوړی، د امام زهری نه هغه د ابن المسیب نه مرسلا نقل کړي، او دې مرسل له ترجیح ورکړ امام احمد، امام دارقطنی، ابو نعیم الاصبهانی په معرفه الصحابه کې، او دا نعمان ابن راشد چې کوم په اسناد کې راغله، امام ابو داود رحمت الله علیه د تضعیف کړل، دارنګ یحیی ابن سعید القطان د ضعیف ویلي. امام احمد وی مضطرب الحديث روا احاديث مناکیر، د مضطرب الحديث او منکر روایت نقل کړی دي، او په دې روایت کې د پدی جملې باندې منفرد شوی چې او غنی او فقیر. بل دې حدیث د متن د ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث مخالف نه، دغه حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې د قمح او د بر ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو، چې په زکات الفطر کې دی غی دا ویلی چې په دې غنمو کې په اورو کې دا به نصف سواع وی، پاره کې دا دي چې دا یو شی معاویه رضی الله عنه سی واکړو په خپل خلافت کې، او ویلو چې اني ارا مدین من سمراء الشام تعدل سواع من تمر، فاخذ الناس بذلك. نو د دې حدیث په متن او اسناد کې اختلاف د امام زهرینا، امام دارقطنی ورله په العلل کې اشاره کړې، دارنګي امام ابو نعیم الاصبهانی په معرفت الصحابه کې قال حدثنا علي بن الحسن الداربجردیو دابا مکسوره ده دا دارنګ جیم مکسور ده بیا ورپسې را ساکنه ده الداربجردیو قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله او قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل ابن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ودريد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بداس حالتك خطبه فأمر بصدقة الفطر نحكم كلاو دسرسائي سواع تمر أو سواع شعير يو سواع دكجرو يادور بشو على كل رأس فهر يوتن باندي زاد علي في حديثه علي بن الحسن الدار بجردي دي علي بن الحسن فخبل روايات كده سوا كده دي چه او سواع بر او قمح بين اثنين يا يو سواع بيد غنمو چه پا دو کسانو باني بتقسيميه ثم اتفقا بياد ادوار فخبل روايات كي متفق شوي علي بن حسن او محمد بن يحيى نو دا لفظ ذکر کړه چې عن الصغير والكبير والحر والعبد د هر معشوم او لوی د طرفنا د غلام او د آزاد د طرفنا متن د حدیث حسن لغیره د خو صرف دا زیادت چې کوم علي ابن الحسن ذکر کړي چې او سواع بر او قمح بين اثنين نو دا زیادت نه ثابت دی اسناد ضعیف دی استراب د وجنه لکه مخکې ذکر شول امام زهری رحمت الله علیه وی لم یقم احد هذا الحديث عن الزهری عن عبد الله بن ثعلبه الا همام عن بکر بن وائل وی د دې حدیث اسناد اچا د امام زهری نه صحیح نه ذکر کړی چې غید عبد الله بن ثعلبه نه مگر همام ابن یحیی چې د بکر ابن وائل نه دا نقل کوي نو د دې روایت موافقت راغله د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د روایت سره کوم چې مخکې ذکر شو چې غد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه الفطر واجب کړي په لوی او ماشوم باندې په نارینه او زنانه باندې په آزاد او غلام باندې خو پاغې کې د غنی او د فقیر ذکر نه دی راغله او دا ذکر پکې نشته چې سواع بر او قمح بين اثنين نو په دې دوه ځای کې دنه خطا واقع شوی یو چې د دې روایت په بعضي الفاظو کې د غنی او د فقیر ذکر راغلی لکه مخکې ذکر شول او بل دا زیادت پکې راغلی چې سواع بر او قمح نو دا دوه الفاظ او دوه جملې پکې نه دي ثابت باقی حدیث چې صدقه الفطر فرض ده او سواع بيد کجورونه یا د اوربشونه او په هر ماشوم او لوی باندې په آزاد او غلام باندې په نارینه او زنانه باندې نو دا الفاظ ثابت دي لکه مخکې روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر شو قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبه قال ابن صالح قال العدوي وانما هو العذري ما امام ابو داود رحمه الله عليه مقصد پدی عبارت سره چې قال العدوي وانما هو العذري سرداد چې زما شیخ احمد ابن صالح دا عبد الله ابن ثعلبه په صفت کې لفظ د عدوي ذکر کړ خدا صحیح نه دی صحیح داد چې دا عذري دی نو خطا ور لواقع شوی د عذري په ځای باندې العدوي ذکر کړی دی وی چې خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس قبل الفطر بيومين رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له خطبه ور کړی و د اختر نه دوه ورځې مخکې به معنا حدیث المقری په معنا د حدیث د عبد الله ابن یزید المقری دا کوم چې مخکې روایت ذکر شو نو په خطبه کې دا ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو د صدقه الفطر سواع من تمر او شعير على كل راس او بیا په کې دغه زیادت ذکر کړه ده چې او صاع بر او قمح بين اثنين. خو اسناد د دې حدیثم ضعیف ده کم چې دلته مصنف رحمت الله علیه ذکر کو. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ده مدلس ده او بصيغه ده عن سره دا روایت ده ابن دلته کې دا روایت ده ابن شهاب نه ذکر کړه تسریب السماع نه ده کړه دی وی قال ابن شهاب نو دا پته نه لګی چې په خپلې ته نه اوریدل کنا په منځ کې یو راوی حذف کړي او بل دا مرسلم ده لکه مخ کې ذکر شول د ابو نعیم الاصبهانی په حواله سره چې هغه په معرفت الصحابه کې ذکر کړی چې دا حدیث مرسل له مسند نه ده او بل په دې کې تدلیس د ابن جریج ده نو اسناد د حدیث ضعیف ده. امام زلعی رحمت الله علیه ورلکه په نسب الرایه کې صحیح ویلی دی او د دې اسناد تصحیح کړي نو دا د قواعد مطابق نه ده بلکې په حدیث کې دا علتونه موجود دی او تدلیس دویم ارسال. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب بن عباس رحمه الله في آخر رمضان ده ابن عباس رضي الله عنهما سر بباز نسخوك لفظ ده رحمه الله ذكر ده نسح رجبك نشتك صحابي سر رحمه الله ويلشي ويبدو الله ابن عباس رضي الله عنهما خطبه ويلي وفاخر در رمضان كي على منبر البصرة فمنبر در بصرة فقال خطبه كي داويلي واخرجوا صدقة صومكم تاسو رولي اغا صدقة دخبل روجي فكأن الناس لم يعلموا نقويا چه خلق بوها نشول داغا فمقصد فقال نوي فرمع المن ها هنا من اهل المدينة سوق بديزه كده مديني والاشتاع ده مديني وسيدون كي قوموا الى اخوانكم فعلموهم پاسی د خپل ورونو لا د بصری وال او تعلیم ورکی فانهم لا يعلمون زکه دین پویږي. فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الصدقه فرض کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صدقه سواع من تمر او شعير یو سواع د کجورو د اورب یا د اورب شونه او نصف سواع من قمح یا نیم سواع د غنمنا على كل حر او مملوك فهر ازاد او غلام معنی ذکر نو انسا صغیر نو کبیر نارینا او زنانا معشوم او لوی بانی. فلما قدم علی رضی الله عنه هر کله چې علی رضی الله عنه راغه را رخص السعر نو غو کتل چې په دې ریټونو کې کمې راغه ریټونه ارزان شول. قال نو وی فرمایل قد اوسع الله علیکم یقینا فراخیر اوستی الله بتا سبحان دی فلو جعلتموه سواعا من کل شیئن نو که تاسو سواع وګرځول د هر یو شینه اوس نرخونه اسې مرزان دی غنه مرزان شوی نو د دېم سواع ورکوي نصف سواع مو ورکوي. قال حمید حمید وی وکان الحسن حسن بصری رحمت الله علیه چې یرا صدقه رمضان علی من صام د درایا او مذهب دا او چې صدقه د رمضان دا سرسایه په هغه چا د چې روجې نیولی کچا روجې نی نیولی په هغه نشته نو لهدا په ماشوم باندې نشته ځکه هغه روجې نه دی نیولی. اسناد د دې حدیث ضعیف د انقطاع د وجنا. حسن ابن ابي الحسن البصري د سماع د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه ثابت لکه امام احمد ابن معين ابن المديني ابو حاتم او بخاري رحمهم الله ذکر کړي چدد ابن عباس رضی اللہ عنہما نہ سمانہ ثابت داغنی اوریدل ندی کڑی نو د حدیث په اسناد کې انقطاع د ضعیف ده او بیا صحیح خبر ادا ده چې دا حدیث موقوف ده سره د دینه چې ضعف پکې ده په ابن عباس رضی اللہ عنہما باندې لکه امام نسائی رحمت الله علیه په صحیح سند باندې د ابن عباس رضی اللہ عنہما نه دا موقوفن ذکر کړي. نو نصف سواع کو سوق د غنمونه ادا کړي آثار د صحابه کرامو په کشته خو مرفوع روایتو کې د دې ذکر نه راغله. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.